Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 6 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed minusowymi temperaturami w całym kraju ostrzega MGW. Akcja strażaków po wycieku w Hucie Szkła w Kujawsko-Pomorskiem. W kampanii wyborczej brakuje debat kandydatów na prezydenta, wskazują politolodzy. Kolejna noc z przymrozkami. Instytut Meteorologii ostrzega przed minusowymi temperaturami. Mamy w dalszym ciągu jeszcze ostrzeżenie o przymrozkach. Tak jak to było dzisiejszej nocy, gdzie temperatura spadła poniżej zera na całym obszarze kraju, zwłaszcza tutaj w tej wschodniej i południowej części kraju. Mówi Michał Folwarski z IMGW. Załamanie pogody może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu, ostrzegają lekarze. Szczególnie narażone są osoby cierpiące na choroby układu krążenia czy oddechowego. Te wahania temperatury wpływają głównie na nasz układ odpornościowy. Nasz organizm potrzebuje trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do zmiany temperatury, zmiany pogody czy zmiany klimatycznej. Jak mamy z dnia na dzień taką dużą różnicę temperatur, najczęściej odczuwają to osoby starsze i to będą dolegliwości pod postacią osłabienia, męczliwości, zwiększonej senności. A doktor Marta Frejowska-Reniecka dodaje, że objawy takich chorób jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc mogą się zaostrzyć. Załamanie pogody wpływa nie tylko na objawy fizyczne, ale też psychiczne, możemy odczuwać poddenerwowanie. Awaria w Hucie Szkła w Turze w województwie kujawsko-pomorskim. Gorąca masa szklana wyciekła z instalacji, trwa jej schładzanie. Działania strażaków mogą potrwać do rana. W akcji bierze udział 10 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Pracownicy opuścili zakład jeszcze przed przybyciem służb. Kolejna niedziela kampanii przed głosowaniem na prezydenta i spotkanie kandydatów z wyborcami. Ale jak zauważa politolog Paweł Ramiączek, brakuje debat kandydatów, a są one dobrym testem dla walczących o prezydenturę. To jest realny sprawdzian wiedzy kandydatów na prezydenta. To jest też realny sprawdzian ich wypowiedzi na żywo, w ostrzale pytań ze strony dziennikarzy. A proszę mi uwierzyć, że pytania dziennikarzy naprawdę są pytaniami często bardzo trudnymi. I wypowiedź, czy też odpowiedź na takie pytanie wymaga rzeczywistej, realnej wiedzy. Jedyna debata prezydencka została zaplanowana 12 maja. Organizują ją wspólnie trzy stacje: TVN, Telewizja Polska i Polsat News. Alarmujące badanie w Belgii. Aż 27% kierowców, którzy zginęli w wypadkach drogowych, nie miało zapiętych pasów. Dane z ostatnich 10 lat przedstawił Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego. Obowiązkowe pasy dla kierowców i pasażerów z przodu Belgia wprowadziła 50 lat temu. Ryzyko śmierci w wypadku jest 5 razy większe wśród tych, którzy jadą bez zapiętych pasów. I mimo kampanii uświadamiających zagrożenia, ponad 1/4 kierowców, która zginęła w wypadkach, pasów nie miała zapiętych. Statystyki wśród kierowców ciężarówek są jeszcze wyższe. 40% tych, którzy zginęli, nie miało pasów. Eksperci z Instytutu do Spraw Bezpieczeństwa Drogowego przeanalizowali tylko wypadki z udziałem jednego samochodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za oknem aura raczej zimowa, ale myślami jesteśmy już przy wakacjach. I to ostatni moment, żeby zarezerwować urlop w rozsądnych cenach. Jak mówi ekspert do spraw podróży Denis Rymkiewicz, w tym roku ofert last minute będzie zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Przede wszystkim z racji tego, że w ofercie tur operatorów, ale też w ofercie linii lotniczych już jest wypełnienie na poziomie 60, nawet 70%, co powoduje, że im bliżej terminu wyjazdu, tych ofert jest coraz mniej i takie last minute niekoniecznie już będą po prostu atrakcyjne cenowo niż jeszcze były kilka lat temu. A warto dodać, że jeśli chodzi o oferty first minute, to już w styczniu największe biura podróży miały o 50% więcej rezerwacji niż w zeszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami, może padać także deszcz ze śniegiem, a rano w centrum śnieg. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie i południu, 7 w centrum, do 11 na zachodzie. Autopromocja. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać.

blind. A stone cold, solid gold, multiplied by tenfold. Legend in his lifetime. He's throwing exhibitions, taking commissions, still seeing visions, still on a mission. Self-aware, debonair in alligator boots and suits of powder blue mohair. He's in Vanity Fair, modern sportswear, New York Times, Hemp Times, everywhere. Raving and misbehaving on the airwaves. Shooting the breeze with Leno, talking to Letterman. Still the upsetter, man. Screwed by Rip and down with the Crips. I never looked better, man. At 65, just as handsome as the day he arrived. Blue eyes clear, 5 movies a year, and all kinds of ads. Man, they want him so bad, it's sad, Dad. But he ain't sold out, because inside, man, he's a counterculture holdout. Inside, he's a counterculture holdout. Rolled out the red carpet, man, way up in Hollywood. He's over what he lost, man. He even made his peace with Lou Dan Wasserman, the old school boss, man. He's revered, still weird, wearing a jazz cast beard. Coolest of the cool and nobody's fool. Damned, yes, but blessed. Passed the test and burns so bright. Psychedelic cowboy of a thousand to one night. He's Kansas and Billy, forever in light. Unforgettable part, played from the heart. And his greatest role, the one he played from the soul. Star blown, crazy bones, straight high, sober or stone. Out there all alone in a league of his own. Dennis Hopper! Pewnego rodzaju fascynacja lidera The Waterboys, Mike'a Scotta, postacią Dennisa Hoppera ma długą historię. Zaczęło się oczywiście od filmów z lat 50. i 60., no, a zwłaszcza od Buntownika bez powodu, ale Scotta zachwyciła na przykład także wystawa fotografii Hoppera, którą miał okazję zobaczyć w Londynie. W 2020 roku ukazał się album The Waterboys Good Luck Seeker, no a na nim piosenka Dennis Hopper. No a teraz ta fascynacja znalazła wyraz w postaci całego studyjnego albumu. To nie jest płyta stworzona w hołdzie dawnemu aktorowi, mówi w wywiadzie prasowym lider Waterboysów. To wynik moich poszukiwań prawdy o czasach, w których żył Dennis Hopper. Got the courage of his convictions. But these days, there's his cover for his addictions. 10 years gone, so long. From horror, bury yourself in it. Yeah, he's out there somewhere beyond the limits. 10 years gone, so long. 10 years gone, so long. Somewhere out there, beyond the limits, man, there's a story being told, a movie being made, and he's in it, man. He's still moving, and he's still moving, he's still able somehow to bring some of that old magic to the table. 10 years gone. 10 years gone. I tak brzmi to najnowsze wydawnictwo stworzone no, głównie przez Mike'a Scotta pod firmą The Waterboys. Na płycie Live, Dead and Dennis Hopper także liczni goście, głównie Amerykanie, między innymi Fiona Apple, Steve Earle i Bruce Springsteen. Przed chwilą w piosence państwo usłyszeli Bruce'a, ale w takiej symbolicznej, recytowanej jakby roli. Niekonwencjonalna to płyta i nie ostatnia taka w audycji Dym na wodzie, bo swój nowy album wydał także Brian Ferry. Lights out. Take the lights out of this blinking head. Deep belief blossom so as to split the shell, spill, drop out and down, sink like ink in an oil tank. Put your foot on the brake, easily done, and if the car swerves, turn the wheel the other way. Lay back. The seats are leather. Lay back. It's over. And with the mist lifted, a sigh so natural, your own company, so good you don't know that you're in it. Lie down and speak to the start. Lie down and in your ear, from the rafters, loose talk. Lights out. Take the lights out of this blinking head. Deep belief blossom so as to split the shell, spill, drop out and down, sink like ink in an oil tank. Put your foot on the brake, easily done, And if the car swerves, turn the wheel the other way. Lay back. The seats are leather. Lay back. It's over. And with the mist lifted, a sigh so natural, your own company, so good you don't know that you're in it. Lie down and speak to the start. Lie down, and in your ear, from the rafters, loose talk. Lustok, swobodna rozmowa, to tytułowy utwór z nowej płyty, najbardziej przypominający konwencjonalną piosenkę. Tę płytę nagrali wspólnie znany muzyk Brian Ferry i artystka recytująca teksty do tej muzyki Amelia Barrett. To nietypowe wydawnictwo płytowe pomieściło 11 nagrań trwających niespełna 38 minut i zostało dobrze przyjęte przez brytyjską prasę muzyczną. No ale z taką pozycją i w tym wieku Brian Ferry nie musi przejmować się żadnymi konwencjami przyjętymi w muzyce rozrywkowej i może sobie tworzyć, co tylko w duszy mu zagra, a wytwórnia zechce wydać. Większość tych melodii powstała dość dawno, one leżały sobie w postaci demówek w archiwum artysty aż do teraz. Crushing up the ice for the winter party. I used to live for chaos. Now, with the outhouse, I know the sound of a climbing bat, how to mow correctly. The more frequently you mow, the denser the lawn will be. Correctly now, she says. Well, it's a start, I say. But what I want is to hang pictures on a wall. Have you ever owned a trap for a mouse? In the old days it was a wine bottle, the door a cork, closed by hand. Mine's glass, with a self-closing entrance that keeps the creature in. It was sold to me as a highly sensitive catcher. For the sake of the children, I release them into the park. The mice find their way back, and often it's at a party. Nothing to do with the people. More like the pull of a petrol station at night. What is the difference between ash and snow? She asked me in the interview. Where are your awards? And have you ever seen a greenhouse reglazed? Surely, I said, in the first instance, one is required to smash every single pane. Her can of cola cracked. Joking aside, I said, now, hand me a brush. I'm hosing down the roof when I think of it. The best arrangements, they come in a daydream. I hear her take a snap. She must only see the base of me. The footprints of my swinging feet, the fine spray of water, will it reach her? Brian Ferry i pisarka, malarka, performerka, a tutaj recytatorka Amelia Berrett na płycie Lustok. Są różne wersje, w tym kolorowe winyle. Wytwórnia najwyraźniej liczy na zainteresowanie publiczności. Z Wielkiej Brytanii także nowy album studyjny zespołu Amplifier. Amplifier to duet z Manchesteru, który pierwszy album wydał w 2004 roku i dorobił się opinii jednego z najbardziej niedocenianych zespołów rockowych w Królestwie Karola III. Czy ósma płyta w karierze to zmieni? No zobaczymy. Wydawnictwo nosi tytuł Gargantuan i zawiera 12 rozbudowanych, chwilami hipnotyzujących nagrań. Wrócimy do nich po północy. Bo teraz wrócimy do płyt prezentowanych już tydzień temu. Oto Don Airey. prezentując ten album tydzień temu, powiedziałem, że młodsi członkowie zespołu Deep Purple wydają swoje solowe płyty. Tymczasem purpurowy organista Don Airey ma 77 lat. Jednak poza zapisem w dokumentach nic na to nie wskazuje, a zwłaszcza forma muzyczna artysty, który może się tej wiosny pochwalić studyjnym albumem Pushed to the Edge. No a na nim 11 autorskich nagrań i hardrockowa konwencja w imponującej formie. Water! Kolejny nowy album także został napoczęty tydzień temu, no i są powody, aby kontynuować temat. W maju 1984 roku ukazał się przełomowy long play Tiny Turner Private Dancer z rocznym poślizgiem. Oto mamy wydanie jubileuszowe na 40-lecie tej płyty i wydaje mi się, że jestem Państwu winien piosenkę tytułową. Let me for money, do what you want me to do. Just a private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Well, the men come in these places, and the men are all saints. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human, no, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. And your private dancer, dancer for money, any old music will do. Mark Knopfler, jak Państwo wiedzą, tworzy piosenki kompletne, słowa, muzyka, aranżacja, to wszystko jego dzieło. Ona ta jest zadziwiająca, bo napisana z pozycji kobiety doświadczonej przez życie. Myślę sobie, że to jedna z najlepszych piosenek stworzonych przez Marka Knopflera. Z pewnością taka pierwsza dziesiątka w dorobku, przecież bardzo duży. Ona powstała z myślą o zespole Dire Straits, ale nagrano tylko instrumentalne demo i ostatecznie kompozycja trafiła do Tiny Turner, no, która wiedziała już, co z nią zrobić. Tina chciała mieć gitarę Knopflera w tym nagraniu, ale on był już zajęty następnym albumem Dire Straits i ostatecznie w roli gitarzysty wystąpił, bardzo udanie zresztą, Jeff Beck. Jubileuszowe wydanie albumu Private Dancer to bogactwo muzyki, Blu-ray i 5 kompaktów zawierających 61 nagrań koncertowych i studyjnych. To piosenki różne z ery nagrywania płyty Private Dancer. Total Control to cover przeboju amerykańskiej grupy The Motels. Po północy w dymie na wodzie m.in. Rokomotiv, Geneva Magnis i Vargas Blues Band. Dym na wodzie powróci. Thank you.